أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة فما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من خفت موازينه فأمه هاوية فما صدق الله العظيم. أبلغ رسوله النبي الهاشمي القرشي الأمين ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. اللهم انفعنا بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله الحي القيوم. نوري جليلي جميلة مكة-i مكرمة-de nazil olmuştur. 10 veya 11 ayet-i celile-i cemiledir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu sure-i celilesiyle kıyameti beyan ediyor. Kıyametin hallerini, şiddetlerini, dehşetlerini bildiriyor. El-Kari'a aslında kar' şiddetle vurmak. Bir şeye vurduğun vakit ondan şiddetli bir ses çıkacak şekilde ona vurmak manasına geliyor. Burada maksat birinci sura birinci üflemekle beraber başlayan ve kulların, yaratıkların arasında faslı kaza ile cennet ehlinin, cehennem ehlinin ayrılıp seçilip yerlerine gönderilmesiyle son bulacak olan kıyamet kastediliyor. El-Kari'ah yani şiddetle vuran. Niçin kıyamete bu isim verildi? Çünkü bütün şiddetleriyle, değişik halleriyle kalplere ve kulaklara vuruyor. Bütün ecram-ı ulviye ve süfliye, gökteki cisimler, yerdeki cisimler halden hale çıkıyor. Kökler yarılıyor, parçalanıyor, dökülüyor, güneş sönüyor, ışığı dürülüyor, yıldızların ışıkları alınıp dürülüyor. Hepsi ipi kopmuş boncuk taneleri gibi ortalığa saçılıyor. Evet, yerler değişiyor, dağlar düzleniyor, dünya dümdüz oluyor, yer başka bir yere dönüşüyor, gökler başka göklere dönüşüyor. Sayısız şiddetleri, dehşetleri işte bu şiddetleriyle kalplere ve kulaklara vuruyor. Mel kâriatü, o ne acayip bir şeydir o kıyamet. Görülmemiş, eşine rastlanmamış. Dehşette, şiddette, azamette, büyüklükte. Ne acayip bir şeydir o. Allah-u Teala Hazretleri hafif bir şey için, kolay bir şey için bu kadar mübalağa yapar mı arkadaşlar? Yapma. Ne kadar azametli bir hadise ki, onun zelzelesi, onun sarsıntısı, halleri ne kadar muazzam ki Rabbimiz şiddetle üzerinde duruyor. Ve mâ edrâ, ne bildirdi ki sana Habibim, melkâriyâtü, kıyametin şanı nedir, hali nedir, o nasıl kopacaktır, nasıl meydana gelecektir, ne bildirdi sana, kim bildirebilir? La yedriha ve la yudriha illallahü teala. Onu ancak Allahu Teala bilir ve bildirir. İşte şimdi onu bize bildiriyor. Sana kim bildirdi onu? Kimse bildiremez. Çünkü yarın ne olacağını kimse bilemez. Kıyamet ne vakit kopacak, nasıl kopacak? İnsanlar o vakit nasıl olacak, gökler, yerler, dağlar, taşlar, denizler ne hal alacak kimse bilemez. Ancak Allâmul Huyûb olan, gizli aşikar her şeyi son derece bilen Rabbimiz bilir ve bildirir. Şimdi bunu bildirecek. Sanki bu kıyamet var ya, o ne acayip şeydir, onun ne olduğunu sana ne bildirdi buyurmakla, şimdi ben sana onu bildireceğim diye bir vaat etmiş oluyor, söz vermiş oluyor. Önümüzdeki ayetlerde de bu vaad-i kerimini incaz etmiş oluyor, sözünü gerçekleştirmiş oluyor ve kıyameti beyan ediyor. Masal dinlemiyoruz arkadaşlar, hikaye anlatmıyoruz, radyo televizyon haberi vermiyoruz, yalan dolan konuşmuyoruz. Yedi kat gökleri, yedi kat yerleri, bu kadar alemleri yoktan var eden Allah-u Teala Hazretleri'nin, bizleri bir damla sudan yaratıp bu boya getiren, gözümüzün önünde bu kadar insanları öldüren, dirilten, bizi de öldürüp diriltecek olan Allah'ın haberleri. Dünya ahiret kendisinin olan, vaadine hulfetmeyen, sözünden caymayan, aciz kalmayan, yorulmayan, şaşmayan, şaşırmayan, unutmayan, yenilmeyen, hasta olmayan, güçsüzlenmeyen, ölmeyen. Ya bunun haberi ne kadar doğru olur, ne kadar gerçek olur, ne kadar %100 olur. Ona göre dinleyin. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ. O kıyamet koptuğu vakit insanlar olacak. Ne gibi? كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. Dağılmış, etrafa saçılmış kelebekler gibi. Allah. Yani nasıl kelebekler, böyle çok bol miktarda kelebekleri düşünün, uçuşuyorlar, kaçışıyorlar, onların dağılması, zayıflığı, zilleti, güçsüzlüğü, ızdırabı, çağırana koşuşmaları, yani kabirlerinden mahşere kalkan insanların, mahşere çıkan insanların o kalabalıklığı, akıllarının başlarından gidip sağa sola dağılmaları, zayıflıkları, hakirlikleri ve kendilerini çağıran davetçiye doğru koşuşmaları neye benziyor? Kelebeklerin ateşe doğru uçuşmasına benziyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri başka misaller de buyuruyor. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْاَجْدَادِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. Kamer suresinde. O gün kabirlerinden çıkacaklar ne gibi? Dağınık çekirge sürüleri gibi. O ayette de çekirge sürülerine benzetiyor. مُطْلِعِينَ اِلَى الدَّاءِ. Davetçiye doğru koşuyorlar. Rabbimizin davetçisi onları çağırıyor, melekler. Onlar ona doğru, onun davetine doğru koşuyorlar. يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمُ نَاسِرٌ. Kafirler diyorlar ki, bugün çok çetin bir gündür, ne güne tutulduk, hiç bunu hesap etmemiştik. Hiç buna hazırlanmamıştık, hatta buna inanmamıştık. Yok canım, asla asla, öldükten sonra adam dirilir miymiş? Kemik olup, un ufak olup, eriyip gidip tekrar eski haline alır mıymış? Bu çok uzak bir ihtimal. Bu acayip bir şey, inanılacak bir şey değil. Böyle derdik. Fakat ne güne çattık ya. Demek ki bu ayet-i celilede çekirgeye benzetilmeleri, biliyorsunuz çekirge çok olur. Böyle sürü gezer yani. Bir tarafı sarar. İnsanların kabirden çıkarken çoklukları çekirgeye benziyor. Dağınık yönlere, böyle nereye gideceğini bilmez bir vaziyette muhtelif cihetlere, dağınık yönlere yönelmeleri de neye benzetiliyor? Bu ayet-i celilede dağılmış kelebeklere benzetir. Rabbimiz ne benzetmeler yapıyor. Bunlar hep bizim başımıza gelecek Allah'ım. İnsan kabrinden kalkacak. Burası neresi diyecek. Hiç bizim eve, bizim mahalleye benzemiyor diyecek. Yer değişmiş, gök değişmiş. Estağfirullah. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Yedi kat gökler ve yedi kat yerler başkasıyla değiştirilecek. Topraklar parlak bir gümüşten olacak. Mahşer arazisi bembeyaz gümüşten kurulacak. Topraktan değil. Üzerinde Allah'a hiç isyan edilmemiş. Şu dünya tertemizdi, mis gibiydi. Biz bunun üzerinde Allah'a isyan ederek bunu leşe çevirdik. Bu değişecek, mahşer arazisi kurulacak. O arazi bembeyaz fildeden, gümüşten, hiç üzerinde Allah'a isyan edilmemiş. Peki, dünyada öyleydi ama çıktık üzerini batırdık. O araziye çıktığımız vakit orada da isyan edebilecek miyiz? Edemeyeceğiz değil mi? Neden? Allah'ın huzurunda kim isyan edebilir? Bu millet şimdi anlamıyor. Şimdi de Allah'ımızın huzurundayız ama sorsan da böyle iman ediyoruz. Rabbimiz bizi görüyor, biliyoruz. Sorana da öyle diyoruz ama onun huzurunda her günahı yapıyoruz. Ama yarın ahirette tam azametiyle, celaliyle tecelli edecek ya, işi meydana çıkaracak. Artık cehennemde gözünün önünde. İstersen isyan eyle, edebilir misin? Rabbim şu dünyadayken ahireti görür gibi, cehennemi görür gibi, bu mahşerdeki şiddetleri şu anda yaşıyor gibi iman nasip eylesin de şimdiden günahlardan bizi azat eylesin. Bütün insanlar dağılmış kelebekler, sürüler gibi. Ve tekunul cibar, dağlar olacak. Kel ihnil menfuş. İhn demek boyalı pamuk, yün. Boyalı, rengarenk olur ya, yünü boyarlar. İstediğin renge boyanır yün. Dağlar ne gibi olacak Mevla buyuruyor? Hani hallaç pamuğu derler. Yorgancı böyle pamukları ne yapar? Atar. Seyretmişsinizdir yorgancıyı. O pamukları atarken düşünün ki hep beyaz değil de rengarenk pamuk yün atıyor, düşünün. Kırmızı, sarı, yeşil, beyaz, böyle rengarenk pamuk atıyor, düşünün havaya. Dağlar boyalı pamuk gibi havaya savrulacak. Allah Allah. Niçin boyalı pamuk gibi buyurdu? Çünkü dağlar rengarenk ya, kimi dağın toprağı sipsiyah, kimininki beyaz, kimininki kırmızı, kimininki sarı, acayip renkler var toprakta, biliyorsunuz. O renkler, o dağlar havaya savrulunca boyalı rengarenk pamuk gibi olacak yani. Her renkten dağ, taş, toprak savruluyor. Estağfirullah. Ve minel cibali cüdedun bîdun ve humrun muhtelifun elvanuha ve garabib sud. Ne ayet. Dağlarda öyle yollar açtım ki kimisi bembeyaz, kimisi kıpkırmızı, renkleri değişik, kimisi simsiyah, kopkoyu renk. Öyle yerler yarattım Allah buyuruyor dağlarda. Yok mu? Arasından yollar geçiriyorum. Hoca efendi o yolları biz açtık. Kafasız. Rabbimiz buyuruyor o caddeler benim caddelerimdir. Dağlardan geçerken ne yollar aşıyoruz dağlardan bütün memleketlere giderken. O dağlardaki caddeler benim yollarımdır. Neden? Ben o kayaları öyle sıkı yapsaydım da hiç onda düzlük yapmasaydım hep sipsivri kaya etseydim onu nereden yol bulup gidecektiniz? Asfalt atmış beyefendi. Allah'ın ateşiyle, Allah'ın efendim katranıyla, şeyiyle yakmış, etmiş, boyamış, asfalt atmış. Ben dağları öyle sizin yolunuza müsait yaratmasaydım nereye ne atacaktınız asfalt? Çok fende teknikte ilerlediler de kazarak çizerek neyse dağları deliyorlar da tüneller açıyorlar, köprüler yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Allah-u Teala müsaade etmese bir kayayı yerinden oynatamazlar. Canları çıkar da oynamaz. Onun müsaadesi. Dağlar boyalı pamuk gibi savrulacak. Dümdüz. Estağfirullah. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. صدق الله العظيم. طه سورة الله. Habibim sana dağları soruyorlar. Dağların hali ne olacak? Sen söyle ki Rabbim onları toz duman edecek. Bütün dünyayı dümdüz edecek. Ne bir eğrilik, ne bir tümsek, ne bir tepe, ne bir yamuk. Dümdüz. İşte o gün bütün insanlar kabirlerinden mahşere çıkacaklar. Kendilerini davet eden İsrafil aleyhisselam, o sura üfüren zatın davetine uyacaklar. İsterse uymasın, isterse aykırı gitsin. Şimdi müezzinler Allah'ın davetçileri burada çağırıyorlar. Adam aykırı gidiyor kahveye, meyhaneye, kumarhaneye, plaja, para pavyona. Buraya birkaç kişi geliyorsunuz. Geri kalanlar hep nerelere gitti? Daveti duydu, aykırı gitti. O gün de aykırı gitsin bakayım. İsrafil aleyhisselam onu çağırsın da o gelmiyorum desin. Ben burada rahatım ya, mezardan ne kaldırıyorsunuz beni desin. Rahat olur mu? Arkadaşlar, mahşer o kadar şiddetlidir ki adam kabir aleminde o kadar azap çektiği halde mahşere çıkmamak için kabirdeki azaba razı gelecek. Estağfirullah. Ve nufiha fissûri feydâ hum minel ecdâdi ilâ rabbihim yensilûn. Kâlû ya هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنت kuntum te'amelûn. Sadakallâhu azîm. Ne zaman sûra üfürülecek, bütün insanlar kabirlerinden çıkacak, süratle koşacaklar. Akıyor sel gibi insanlar. Milyarlar, trilyonlar. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar. Hepsi. Diyecekler ki, vay geldi başımıza, yazıklar olsun bize. Kim kaldırdı bizi bu uyuduğumuz yerden? Yani mezar için ne diyorlar? Merkat. Merkat ne demek? Uyku yeri, istirahat yeri. Şimdi mahşerin şiddetine çıkınca mezar kabir için ne diyor? Uyuduğumuz yerden bizi kim diriltti? O da şundan oluyor. Rabbul Alemin bu kafirleri, zındıkları, facirleri, fasikleri kabir azabına tuttuğu vakitte, senelerce kabir azabı çektikten sonra, yüzlerce sene, binlerce sene tabii evvelden gebermiş olanlar, azap çektikten sonra sura üfürülüp insanların diriltilmesine 40 gün kala bunların azaplarını dindirecek. Sanki neye benziyor? Düşünün bir adamın feci dişi ağrıyor. Akşamleyin ağrılar azar, geceliğin insanın ağrısı azar. Akşamdan tutuluyor bir diş ağrısına, artıyor, artıyor, artıyor. Gece yarılarına kadar devam ediyor. Adam yastığa başını koyacak halde değil. O ağrı devam eder, eder, eder. Sabaha karşı diner. Bilmiyorum başınıza geldi mi? İnsan bütün gece bir ağrı çekiyor, sancı çekiyor. Sabah vakti böyle ağrılar, sancılar ekseri diniyor. Tabii bütün gecenin de uykusuzluğu, yorgunluğu da biniyor. Adam tatlı bir uykuya dalıyor. Böyle bir şey başınıza gelmiş midir bilmiyorum. Benim başıma çok geldi. Diş ağrısı çok çekerdi. Sabaha kadar. Çok zor. Kabir azabının 1/40 derler. Ruha azap ediyor sanki. Adamın içini ne işliyor sanki. Bir acayip bir şey. Bu adamlar da yüzlerce sene, binlerce sene kabirde azap azap, 40 gün kala dirilme, azap dinince neye benziyor bu şimdi? Mahşer sabahı olacak ya, mahşer sabahı. O efendim asırlarca süren azap, karanlık bir gecedeki işkence gibi mahşer sabahı olacağı için bir istirahat veriliyor. Bu da neden veriliyor biliyor musunuz? Mahşere çıkınca daha büyük bir bela ile karşılaşsın da işkencesi artsın diye. Adam şimdi bir işkenceden öbür işkenceye geçse acısı %10 olursa, rahatlıktan işkenceye geçse acısı %1000 olur. Bundan dolayı Rabbimiz bir istirahat veriyor, bir nefes alıyorlar. Kabir aleminde ruhları böyle tatlı bir uykuya dalıyor. 40 gün sonra ne diyorlar adama? Kalk bakalım. Mahşere çıkıyorsun deyince, bu mahşere bir çıkıyor ki o izdiham, o kalabalık, o karışıklık, herkes çekirge gibi. İşte Rabbimiz nasıl misaller veriyor? Dağınık çekirgeler gibi, yayılmış kelebekler gibi, heyecan, telaş, akıl başta yok. Nereye çıkıyorum, ne cevap vereceğim, nereye gideceğim? Zaten cehennemi biliyor, boylayacak o. Herkes kendini biliyor. Kabirden çıkarken melekler başında mezarların duruyorlar. Allah'ın dostlarına diyorlar ki, şimdi sen çok şiddetlerle, dehşetlerle karşılaşacaksın ama sakın üzülme, onlar sana değil. E bak şimdi, bu müjdeyi alan adam daha efendim ne görse korkar mı? Korkmaz. Emniyete alındı, sana değil. Görürsün çok şeyler, sana değil onlar. Umumi bir şiddetler var. Senin sonun iyi yani. Bu adamı ne kadar rahatladı. Öbürü böyle bir müjde alamayınca ne kadar ızdırap çekiyor. Bu sefer ne diyor? Beni bu uyuduğum yerden kim kaldırdı ya? Halbuki ne kadar azap çekiyordu kabirde ama o sonunda bir istirahat da verildi ya, tam bir yani azabımız dindi şöyle. bir rahat uyurken hadi kaldırdılar bizi. Bizi kim kaldırdı? Bu sefer jeton düşüyor beyefendi de. Diyor ki tamam tamam. Bu nedir biliyor musun? Rahman'ın vaadidir. Rahman kim? Anamızdan babamızdan çok acıyan Rabbimiz. Onun sözüydü bu. O bize buyurmadı mı ki sizi dirilteceğim? Biz de dedik ki hadi git hocalar, hurafeciler, gerici, yalancı, sahtekarlar. Adam ölüp de çürüyüp de toz duman olup da yeniden dirilecekmiş. Sen kime inandıracaksın onu be bu zamanda böyle şey? Kim inanır buna? Bir ot gibi biteriz, yiteriz. Gününü gün etmeye bak, oynamaya, keyfine bak. İki günlük dünya, dirileceksin, hesap vereceksin. Ben onu düşünüp de keyfimi kaçıramam. Öyle bir şey yok. Meğer Allah'ın sözüymüş bu ya, çıktı bak. Bize gönderilen peygamberler ve vekilleri, alimler doğru söylediler meğer. Şimdi mi anladın? Rabbimiz buyuruyor, bu bir sayhaya bağlıdır. Bütün insanların diriltilmesi İsrafil aleyhisselamın sura bir üfürmesine bağlı. Üfürdüğü gibi bitti. Hepsi ayakta. Hepsi bizim huzurumuzda. Topyekün hazır ve nazır. O gün kimseye zerre kadar haksızlık yapılmayacak, yaptığı iyilikleri noksan edilmeyecek, yapmadığı günahlar yazılmayacak. Ey insanlar, siz ancak yaptıklarınızla karşılaşacaksınız buyurulacak. Mahkeme-i Kübra kurulacak, adalet-i ilahiye tecelli edecek. Rabbim o gün elimizden tutsun, yüzümüze baksın Allah'ım. Ey Allah'ım, ne gün var önümüzde, ne gün. Ağır gün var önümüzde. Dağlar ne oluyor? Boyalı pamuk gibi savruyor. Bulut gibi. Şimdi koca bulut havada dolaşıyor. Kaç ton ağırlığındadır o? Bir bakarsın öyle bir su, yağmur ondan iniyor aşağı. Milyarlarca ton. Barajlar, marajlar almıyor. Bütün yollar sel gidiyor. Gitmiyor mu? Bu kadar tonlarla su nereden iniyor? O buluttan. Peki o yüklü bulutu havada dolaştıran Allah, ha bu dağları da havaya kaldırıp uçurup savuramaz mı abi? Yani o ağırlıkları yukarıda gezdiriyor kafamızın üstünde. Bu millet ya gözüyle görür de ben demeden yine anlamaz. İlle ben diyeceğim o vakit ha. Yoksa düşünüyor ya böyle de olur mu? Ne vakit misal veriyorsun ona bildiği bir şeyi, ha o zaman diyor ki doğru ya. Desen ona ki dağı havaya kaldırıyor Allah, olur mu? Hani biz elhamdülillah şüphede değiliz, biz inanıyoruz da umumi konuşuyorum, milletin kafası karışık bu zamanda çok. Bulaştırdılar milletin fikriyatını, yani imanlarını zedelediler milletin. Bu Avrupa basın yayın bizim pislik milleti Allah şüpheye düşürdü. Adama şimdi bir ayet adı çıkıyorsun. Acaba bu kadar ağır bulut kafanın üzerinde yürüyor deyince ulan gözüm bakarak hakikaten gidiyor bu ya böyle. Yürüyor ya dümensiz, frensiz, şoförsüz. Görüyor musun sen? Allah istese yürüdür. Estağfirullah. Ve teral cibale tehsebuha camideten ve hiye temru merrassahab. Habibim sen dağları görüyorsun ki donuk şeyler. Hani insan bir misal verecekken böyle sabit bir şeyi anlatmak için, sağlam bir şeyi anlatmak için neyle misal veriyor? Dağ gibi duruyor. Yani diğerinden oynamamayı anlatırken dağlara misal veriyoruz. O kadar sabit şeyler. Böyle oldu halde Rabbimiz de buyuruyor. Onlar kıyamet gününde bulut gibi havada gezecek. Hepsi. O gün önümüzdedir arkadaşlar. Rabbimiz bizi kendinden sakındırıyor. O kıyametten korkutuyor. Neden? Moralinizi bozayım, keyfinizi kaçırayım da dünyanın şehvetlerine, lezzetlerine kendinizi kaptırmayın. İki günlük dünyaya aldanıp orada belayı bulmayın. Şimdi bugün pazar, plajlarda, kazinolarda, kırlarda kadın, erkek, mayolu, çıplak, şarkı, türkü, içki, fışkı, kumar, kağıt, oyun. Ha bu sahiller her taraf diz boyu cehennem, ateş. Şu önümüzdeki kıyameti, şu haberleri duysaydılar, Elbet bunların da biraz keyfi kaçardı ama demek hiçbir şey duymamışlar ki adamlar, günümüzü gün edelim ondan sonra geberip gidelim. Oradan da kaybolsan bir şey değil, kalk bakalım diyorlar adama, buldun belayı bu sefer. E bu şiddetlere tutuldun işte. Demiyorlar sana ki nereye gidersen git geber de defol başımızdan. Kalk bakayım diyorlar sana. Hesap ver bakalım. E o vakit nasıl dayanacaksın? Dünyada hiç keyif görmedim ya. Ben bugünü hatırlıyorum. Görüyor musun? Sonu ne biçim geldi. E tabii işin sonu muteberdir. İnsan 20 sene acı duymasa, son bir dakika bir ağrı başlasa, eski keyiflerini hatırlatsana ulan. Bana ne eski keyiflerimden? Ben bu anı biliyorum. Başım tutmuyor, dişim ağrıyor, karnım ağrıyor. Yani adama desen ki dünkü günü hatırla ya, dün iyiydi. He? 50 sene, 70 sene, 100 sene rahat yaşadın, bir tarafın ağrımadı. Bir saat bir tarafın ağrısın bakalım, bir saat. Ben de desem sana ki ulan insaf et, 100 sene keyifle yaşadın, onları hatırla canım, bu ağrıyı ne duyuyorsun? Sen ne dersin bana? Ben bu anı biliyorum, geçen geçti. Onun için bu dünyanın hep bu kadarı geçtiyse hepsi geçecek demektir bunun. Görüyorsun işte, hepimiz bu yaşa geldik. Bu kadar daha yaşayacağımız belli değil. Buradan sağ çıkacağımız belli değil. Bitti bitmek üzere bir şey. E buna aldanıp da, buna bel bağlayıp bunun keyfine kaçıp da bu tehlikeye insan kendini atar mı ya, bu cehenneme? Allah'ım sen bize iman verdin ama yakini, şüphesiz, gözle görür derecede iman biz henüz kazanamadık. Nasıl ki Hazreti Ali Efendimiz levkişi fel gıtâv-ı mezdettü yakînen, benim gözümden peçeler, perdeler kaldırılsaydı da ahireti, cenneti, cehennemi şimdi karşımda görseydim zerre kadar imanım artmazdı buyurdu. Çünkü ben öyle bir imana sahibim ki gözle görmüşten öte. Bize de bir öyle iman nasip eyle ya Rabbi. Bizim acayip bir imanımız var. Müslümanlığımıza şüphemiz yok. Elhamdülillah Müslümanız. Müslümanımın inşallah maşallah olmaz. Hanefi mezhebinde yasaktır. İnşallah Müslümanım denmez. Ene müminün hakka, ben hakikaten Müslümanım denir. Yani imanımıza şüphe etmiyorum. Biz gerçekten inanmış insanlarız. Şeriata, sünnete, Allah'ın emrine, yasağına tamamen inanmışız. Ama derecesi var. Rabbim âlâ derecesine, en üstün derecesine imanımızı yükseltsin ki, yani cenneti cehennemi gözümüzün önüne Rabbim sersin ki, günahlara düşmeyelim, emirlerden kaçmayalım. Yoksa Allah'ın emirlerinden üşeniyoruz, günahlara nefsimiz at gibi koşturuyor, şehvetlere, kötü temayüllere efendim yer veriyor. E nedendir bu? Tabii cehennemi görmediğinden. Görmüşten öte inansaydın böyle olmazdı. Femmâmen imdi o kimse ki sekulet ağır geldi mevazinu. Hepimiz mahşere çıktık. Herkes nereye konacak? Tartıya konacak. Nesi konacak? İbn Abbas radıyallahu anhuma buyurur ki Allah'ın terazisinin dili var, iki de kefesi var, iki gözü var. Zaten terazi iki gözlü olur, iki kefesi var. Bir de nesi var? Dili var. Konuşuyor. Allah Allah. Terazi konuşuyor. Ne tartılıyor onda? Ameller. Bir rivayet amel defterleri konuluyor oraya. Oradan hesaplar çıkıyor meydana. Bir rivayet de güzellikte, çirkinlikte yapılan ameller şekle giriyorlar. Öyle mizana konuyorlar, o da var. Mesela insanın yaptığı iyi bir amel bir koç suretine, mübarek bir hayvan suretine girebiliyor. Yaptığı kötü bir amel bir hınzır suretine, yılan şekline girebiliyor. O şekillerle de insanın karşısına çıkartılabiliyor. İşte Rabbimiz nasıl murad ederse değişik değişik efendim haller var yarın ahirette arkadaşlar. Sevaplarla günahlar tartılıyor. Kimin sevap tarafı ağır gelirse, adam şimdi o kadar heyecanlı ki acaba dünyadaki mahkeme kararının açıklanmasındaki yaşanan heyecana mı benzer? He? Efendim hakkında mahkeme vardır. beraat mısın, hapse mi atılacaksın, idamla mı yargılanacaksın? Nasıl bir heyecan taşırsın sen? Acaba benim hakkımda ne karar verilecek? Bu terazinin ne tarafı ağır geleceğin heyecanı hiçbir şeye benzer. Neden? Ya ebedi batıyorsun ya ebedi çıkıyorsun. Ebedi bir şey ya. Bir sene hapis olsa ne olur, 10 sene hapis olsa ne olur? Dünyanın hepsi hapis olsa ne olur? Adam diyor, müebbet hapis. Lan müebbet, sanki dünya müebbet de hapishanesi müebbet olacak. Beni hapse atıyorsun, ben 2 sene yatmadan beni hapse atan hakim çoktan ölüyor gidiyor. Dünya müebbet midir yani? Fani. Her şey fani. Ahiret öyle değil. Ebedi, baki ya arkadaşlar. Allah cevap tarafı ağır gelenin, onun için çok ameller yapalım da kenara koyalım. Lazım olur. Bakarsın bir yerden tutturursun. Tefsirlerde çok şeylere rastladık. Adamın sevabı günahı tartılacak. Günah tarafı biraz fazla gelecek, sevap tarafı noksan, adama eyvah yandım derken bir de bakıyorsun ki bir ufacık kağıt parçası yukarıdan sallana sallana döne döne gelecek. Adam eyvah, bu da ne tarafa konacak şimdi? Sadece sol tarafa ağır bastı, bir de bu gelirse sola mahvoldum derken sağ tarafa o kağıt veraka konduğu gibi onu bir ağır bastıracak, günahları devirip kesecek. Neydi bu? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Onun bir tanesi var ya, onun bir tanesi. Ve vüzinetis semavatü vel ardu. He? Kedi kat gökler. Le vuzatis semavatü vel ardu fî kefetil mizan. Ve hâdihil kelimetu fî kefetin uhra. Ve turuccihat hâdihil kefetu alel uhra. İmam-ı Rabbani mektubatta alır. Yedi kat gökler, içindeki eşya ile beraber, yedi kat yerler, içindekilerle beraber, terazinin bir gözüne konsa, bu kelime öbür göze konsa, hepsini alır aşağı. Bir tanesi. Ya günde 1000 tane okursan, 5000 tane okursan, ama ehli sünnet vel cemaat mezhebinin inancına sımsıkı sarılarak okuyacaksın. O vakit tesir eder. İtikadında bozukluk varsa, 20. asırda şeriat olmaz, sünnete uyulmaz, şu olmaz, bu olmaz diye sapık fikirlere sahipsen, sahabe düşmanlığı varsa, batıl şia mezhebi gibi pis itikatların var ise o para etmez. Tam ehli sünnet inancıyla oku, tesirini görürsün. Rabbul Alemin öyle buyuruyor. Beni hesaba katmayın. Ben teraziye girmem, ben teraziye sığmam. Benden başka her şeyi koyun diyor. La ilahe illallah alır aşağı. Levenne semavati seb'a ve amirahunne gayri vel aradine seb'a ve amirahunne gayri vudu'ne fî kefe ve adil kelime fî kefe le ruccih. Çok hadisi şerifler var. Burada bu hadisi kutsi lafzı rivayet ediliyor. İşte onun için tevhid dilimizden düşmesin, istiğfar dilimizden düşmesin. Tuğba limen vücide fî sahifeti istiğfarun kesir. Amel defterinde çok istiğfar olanlara müjdeler olsun. Estağfirullah'a devam edilecek ama laklakay lisan kabilinden değil. Bir yandan günah yapıyor, bir yandan istiğfar ediyor günah yaparken. Ağza alışmış estağfurullah estağfurullah. Hem film seyrediyor hem estağfurullah. Hem karıya bakıyor hem estağfurullah. O dalga geçmeye benzer. Pek de aşıcı. Al eline tesbih bir yandan, kaldırım mühendisliği yap, müfettişlik yap, karıya kıza sağa sola bak, bir yandan tesbih çek, istiğfar çek. Onlar adamın aleyhinedir. O adama zarar getirir, kar getirmez. İnsan günahlarından pişman olarak, bir daha yapmamaya karar vererek, güzel bir abdest alarak, 2 rekat tevbe istiğfar namazı kılarak şöyle bir istiğfarlar yapsa, sabah akşam Allah'ın izniyle tabii günahsız kul olmaz ama istiğfara devam edende de günah kalmaz. He? La sagirete ma'al israr ve la kebirete ma'al istiğfar buyurdu Resulullah. Bir günaha devam edilirse o günah küçük kalmaz, devam edile edile büyük günahlar defterine geçer. Bir günahda istiğfar edilip af istenirse o da ne kadar büyük olsa büyük kalmaz, silinir gider. İsrarla küçük günah yok, istiğfarla büyük günah yok. Anladınız mı? Devam edilen bir günah küçük de olsa ne olur? Büyür. İstiğfar edilen bir günah büyük de olsa ne olur? Silinir. Hatta silindikten sonra yerine ne yazılır? فَوْلَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا. Sevap yazılır. Rabbimiz bu kadar bize acıyor arkadaşlar. Tefsirde rastladım. Adamın birisinin amelleri tartılırken sağ tarafında eksiklik olduğu, sevap tarafı eksik gelince çok mahvu perişan bir halde intizar içerisinde bekliyor. Bir de bir avuç toprak geldi, mizanına kondu. O toprak sevap tarafını ağır bastırdı. Ya şaştı kaldılar. Bu bir avuç toprak nereden geldi? Meğer bir Müslüman kardeşinin cenazesinde gömülürken toprak atmış mezarına. O bile geldi ya. Hiç ummadığı bir anda, beklemediği bir anda, o çoktan onu unutmuştur yaptığını, Rabbimiz unutmadığı karşısına çıkarttı. Onun için yapalım. Küçük demeyelim, büyük demeyelim, farz, vacip, sünnet, müstehap, edep hepsini yapalım. Rabbimizin rızası gizlidir. Bakarsın ki hiç ummadığın taş yarar baş. Beklemediğin bir şeyden sevap gelir, o kurtarırsın. Çok umduğun bir şey bakarsın kabul olmamış. İhlas yapamamışsın, Allah için becerememişsin, yanlışlık etmişsin. Oradan kazanamazsın, ummadığın bir yer seni kurtarabilir. Elden geleni ardına koymayalım. Allah'ın yolunda ne öğrendik yapmaya çalışalım. Hiç eksik etmeyelim inşallah. Yarın mizana lazım. Çok amel lazım. İşte sevap tarafı ağır gelen öyle bir hayatta, öyle bir geçimde, öyle bir yaşantıdadır ki o hayattan o kadar razı ki sanki hayat kendisi kendinden razı yani. O cennet hayatı öyle bir hayat ki Mevla buyuruyor. Sahibini o kadar razı ve mutlu ediyor ki sanki hayat kendinden razı. Ve emmâ men gaffet mevazînû. Kiminki sevabı günah tartılır da. Allah Allah, bak İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet. Kıyamet günü insanlar hesaba çekildiğinde sevapları günahlarından bir fazla gelen cennete giriyor, günahı sevabından bir fazla gelen cehenneme giriyor. Bir taneyle hesap oynuyor ya. Siz seçim yapıyorsunuz da bireyle kaybediyorsunuz, kazanıyorsunuz ya. Ahirette de öyle işte. Bir taneyle iş biter. Bir tane. Şaka gelmesin sana. Adam gidiyor diyor ki ya bana bir sevap lazım oldu, kimden alayım acaba diyor. Bir sevap getiremezse cehenneme gidecek gözü bakarak ya. Ama Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki ara dolan bakalım belki bulursun. Hemen yollamayın seni cehenneme. Nereden bulacağım ya? Anan yok mu? Baban yok mu? Git. Adam anasına gidecek. Anne ne var? Sen yemedin beni yedirdin, uyumadın beni uyuttun, besledin büyüttün. Yani anadan daha acıyan bir insan olamaz. Kişinin en yakını anası. En çok acıyanı anası. Anasına diyor böyle böyle durumum var, bir sevap getirdim getiremedim cehenneme. Evladım durumun çok kötü, sen kolay bir şey istiyorsun benden, bir sevap istiyorsun ama benim de defteri amalim karışıktır. Benim hesabım tamamlanmamış, bende de fazla yok. Ben nasıl sana vereyim şimdi gözü bakarak kendimi cehenneme atayım. Babana git, babasını buluyor, karısını buluyor, kocasını buluyor, kadınsa mesela. Oğlunu buluyor, kızını buluyor, bütün akrabayı, talukatı dolanıyor, bir sevap için kurban olduğum Allah'ta müsaade ediyor, hadi cehenneme demiyor ya. Bulamıyor, bulamıyor, taşı boynu eğik geliyor, Rabbul Alemin soruyor, bulamadın mı? Bulamadım ya Rabbi. Bu kadar yakınlarında hiç hayır gelmedi, yok kimse, hepsi benden beter, veren yok. O zaman Rabbimiz ona yol gösteriyor. Buyuruyor ki benim yolumda dost ettiğin ahiret kardeşin yok muydu? Aa, adamın aklına geliyor. Fakat adam evvela akrabasını dolandı. Ana, baba, karı, koca ne demek? Hani onlardan bir şey çıkmayınca zaten ümidi kesti ama burada şimdi anam vermedi de başkası verir mi düşünürken Rabbimiz buyuruyor bir de ona sor, bir de onu bul. O anda mahşer öyle bir yer ki arkadaşlar, insan hacca gidiyor da Anası başka, babası başka kafileyle gidiyor, kendi başka kafileyle gidiyor. Bir ay orada kalıyor, göremeden dönüyor icabında. Öyle oluyor çok. 2 milyon kişi Mekke'de, Medine'de toplaşıyor da bir ayda birbirini göremiyor anasını babasını icabında. Mahşerde trilyonlar toplaşıyor da Rabbim istediği kişiyi istediği anda adamın karşısına ne yapıyor? Çıkarıyor. Yoksa bulunmak mümkün müdür? Anası fizanda gömülmüş, o nerede dirilmiş, kim bilir nereden kalkmış, almış. Birden bir ahiret kardeşini buluyor. Diyor ki, kardeşim diyor, biz seninle camilerde çok buluşmuştuk. Sohbetlere beraber gider gelirdik. Sohbet, bu yol ne yolu? Allah yolu. Niçin toplaştık buraya? Allah için. Bakın bazılarınız, mesela hep böyle şeyde olsun, akşam sohbetlerimizde olsun, gündüz sohbetlerimizde ne yapıyorsunuz? Arkadaşlarla geliyorsunuz, görüyorum ben. 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi, hepsini teşvik ediyorum. Allah rızası için bu yola adam getirin. Bir kişi kazanalım, bir kişiye sebep olun. Hep yalvarıyorum biliyorsunuz. Bu işin yayılmasına çalışıyoruz. Bakıyorum, tesirini de göstermiyor değil yani. Bazı kardeşlerimiz, hocam diyor bugün 2 kişi getirdim, 5 kişi getirdim. Ondan sonra alışıyor adam, böyle minibüs tutuyorlar, böyle beraber geliyorlar. Çok hoş şeyler bunlar. Niçin toplaşılıyor? Allah için. Adam arkadaşına diyor, ben senden sohbet yolunda mesela hac arkadaşıydım, ömrü arkadaşıydım, cami arkadaşıydım, teravih arkadaşıydım, medrese tahsil arkadaşıydım, tarikat arkadaşıydım, aynı hocanın talebesiydik, aynı şeyhin müridiydik, manevi yollarda kaynaşmıştık, görüşmüştük, sevişmiştik, buluşmuştuk, ayrılmıştık. Evet, ne olacak? Bir sevaba muhtaç kaldı. Anadan babadan kimseden bir şey çıkaramadım. Olmadı, cehenneme gireceğim. Ne yapsak acaba diyor. O diyor ki, benim durumum da senden iyi değil. Ama bu durumda ikimiz de cehenneme gideceğimize, bari ben seni tamamlayayım da sen cennete git. Allah kim diyor. Bana da bakalım ne olur. Ne oluyor o zaman? Adam hey gidi hey. Hiç demiyor ki, bana bir sevap vereceksin de sen cehenneme mi gideceksin, olmadı bu iş. Hani mesela düşünün ki bir ekmek, ben de açım, sen de açsın. Sen bana diyorsun ki ben açlıktan öleyim, bir şey neyse sen al bu ekmeği götür. Ben ne demem lazım? Hemen orada iştahlı onu yememem lazım. Ya ne demem lazım? Ya sen de ekmeksiz kalıyorsun ama bu benim de iştahımı kaçırması lazımken, ahiret öyle bir yer ki adam bir sevabı aldı mı arkaya bile bakmıyor be. Sen nereye gidiyorsun? Mevla Teala'nın huzuru, biliyorsunuz Rabbimiz mekandan münezzeh. Yani Allah'ımızın böyle bir belli makamı yok, böyle bir tahtı köşkü yok. Hani oraya gidiyor geliyor gibi anlamayın. Kimse onun huzuruna çıkıyor deyince manevi. Rabbul Alemin soruyor. Çok sevinçli görüyorum, herhalde buldun diyor. Buldun mu diyor. Buldum ya Rabbi. Kimden? Felanca ahretliğimden. E peki onun çok mu vardı da sana verdi? Yok ya Rabbi, onun çok yok. E nasıl oldu? O beni tamamladı da artık Allah kerim ikimiz de yanacağımıza sen bari cennete git dedi bana. Öyle mi? O bir kul iken, sevaba muhtaç iken cehenneme girmeyi gözüne alarak sana acıyor, seni tamamlıyor da benim gibi zengin Allah onu yakar mıyım diyor. Tut kardeşinin kolundan, ikiniz de beraber cennete. Tefsirde var. İnnellezîne âmenû ve âmilussâlihâti seyece'allehumurrahmânû uddâ. Meryem suresinin bu ayetin tefsirinde geçiyor. Ne haberler değil mi? Onun için bu yolda kardeşlerinizi artırın. Cemaatleri artırın. Allah yolundaki arkadaşlarınızı çoğaltın. Hepsinden fayda göreceksiniz inşallah. Ben sizden fayda göreceğim inşallah. Siz bizden, hep birbirimize lazımız. Esas ahirette lazımız arkadaşlar. Birbirine iyi şahitlik edeceğiz, hüsnü şehadet edeceğiz, iyi biliyorduk diyeceğiz. Rabbimiz bizi birbirine bağışlayacak. Ekfirû miyel ihvâni fiddîn. Din yolunda kardeşlerinizi artırın. Nasıl ki sinema arkadaşları var, tiyatro arkadaşları var, at yarışına giderken, it yarışına giderken, maça giderken, haça giderken, fuhşa giderken, içkiye giderken, bara pavyona, diskoteye giderken, nice insanlar arkadaş olmuşlar o yolda, değil mi? Biz de bu yolda toplaşalım, arkadaş olalım. Ve gün be gün çevreyi genişletelim ki yarın istifade edelim Allah'ımızın huzurunda birbirimizden manen. Bu yolda kardeşlerinizi çoğaltın. Fe inne rabbeküm, çünkü sizin Rabbiniz hayyün. Evet. Çok haya sahibidir. Kerimün, çok kerem sahibidir. Yestahiyen yuaddibe abdehu yevmel kıyameti beyni ihvani. Kıyamet gününde kardeşlerinin arasında kuluna azap etmekten utanacak da cennete yollayacak. Şimdi mesela siz beni nasıl biliyorsunuz sorsam? Diyorsunuz ki iyi biliriz. Halbuki ben kendimi sizden iyi bilirim. Ben ne mal olduğumu sizden iyi bilirim. Siz beni iyi biliyorsunuz. Ben de sizi iyi biliyorum. Ama herkes kendini daha iyi biliyor ne mal olduğunu. Günahkarız, isyankarız. Allah affetsin diyoruz yani. Hiç iyi bir halimiz yok. Ama birbirimiz için ne diyoruz? Camide görüşüyoruz, cemaatle görüşüyoruz, Kur'an okuyoruz, sohbete gidiyoruz. İyi biliriz. Müslüman olarak birbirimizi, ehli sünnet inancındayız, amelindeyiz elhamdülillah. Tamam, iyi biliriz. Bunun çok faydası var. Çünkü Rabbimiz soruyor, bunu nasıl bilirsin? İyi biliriz. Rabbimiz diyor ki, ben onu kötü bilirim ama, günahları çok ama, şimdi sizin ümidinizi kırmayayım, sizi mahcup etmeyeyim diye onlara bir şey demiyor. Adama diyor ki, seni bunlara bağışladım diyor. Arkadaşlarının arasına seni yakmıyorum yani onların hatırına. Seni iyi bilen ehli sünnet kardeşlerinin hakkına, hürmetine riayete. Yoksa tabii bu demek değildir ki adam sahtekar münafık olacak da Allah onu Müslüman. Öyle değil. Günahları demek istiyorum. Kul kusursuz olmaz. Sen ehli sünnet inancındasın, amelindesin ama kusurlarım var. Onları demek istiyorum. Sen bizi kandırmak için Müslümanım deyip de buraya gelsen Allah'ı kandıramazsın. O ayrı dava. İnananları bahsediyorum. Yani bizim gibi günahkarları birbirine bağışlayacağını bahsediyorum. Yanlış anlamayın. Müslümanım dedin mi, Rabbim seni biliyor Müslüman mısın demiş. Ama günahlarını da görüyor. Diyor, dünyada bunları örttüm, seni rezil etmedim. Şimdi burada rezil edeceğim seni, adam diyecek. Ulan iyi bildiğimiz adam da cehenneme gitti be, vay anasını. Onun için hadi seni de onlarla beraber ayırmayalım. Dostlardan ayrılmayalım. Düşmanlara meyletmeyelim. Yahudi Hristiyanların peşine gitmeyelim ki Allah onlarla beraber etmesin bizi. Dostlarının sohbetlerine devam edelim ki onlara bağışlasın bizi ya. Kimin sevap tarafı hafif gelirse fe ummuhu, onun anası, ey ana ne demek? Neresidir? Haviye. Haviye ne demek? Cehennemin adıdır. Çok derin olduğu için haviye dendi. Rivayete göre cehennem ehli ateşe düştüklerinde 70 sene dibine inecekler, dibi bulunmuyor. 70 sene dibi bulunmaz. Onun için haviye dendi ona. Dipsiz Allah. Uçurum. فَمَا اَدْرَا Habibim ne bildirdi ki sana? Mahiye. O haviyenin ne olduğunu biliyor musun? Onu da bilmiyorsun. Ben söylemesem kimse bir şey bilemez. Onu da öğreteyim sana. Nârun. Bir ateş ki haniye. Çok kızgın bir ateş. Allah, öyle bir ateş daha dünyada yok. Dünyanın bütün ateşleri 70 kere suya sokuldu, çıkarıldı da efendim cehennemin ateşinden alınan bir parça Adem babamıza getirilen, dünyada ateş lazım olduğu vakit cehennemden getirilen bir parça ateş 70 kere suya sokulup çıkarıldıktan sonra bu dünyanın bugünkü ateşleri bundan hasıl olmuştur arkadaşlar. Cehennem bunun 70 kat fazlasıdır. Akıl mantık durur onda ya. Öyle kızgın ateş. Sevabınızı, günahınızı tartacağım. Sevabı hafif gelenin anası o ateş olacak. Anası. Ne demek anası? Nasıl ki bir çocuk anam anam diye bir şey gördü mü koşar anasının kucağına, sığınır. Onu da ateşe sığındıracak. Hiç adam ateşe sığınır mı? Sığınmaz ama başı daraldı mı, mecbur oldu mu öyle bir sığınır ki. Mahşer 50 bin sene sürecek. İnsan mahşere çıktı mı o kadar sıkışacak, iğne atsan yere düşmez. Hakikaten düşmez yani. Dünyadaki laf mübalağadır. Kalabalıklar için söylerler, iğne atsan yere düşmüyor. Ne iğne atsan yere düşmüyor, ne atsan yere düşer yani kalabalık. Ne kadar olsa boş dünya. O öyle bir kalabalık, bir ayak 10 kafanın üstüne çıkmış yani. Kimin başı kimin bacağı belli değil. Birbirine et kenetlenmiş, oturmak mümkün değil, yer bulamak mümkün değil. 50 bin sene bu ya. Ayet var. Adam bu kadar şiddetlerle, dehşetler içerisinde Güneş tavan boyu yaklaşmış, elini uzatsan yanına gelecek. Harareti 70 kat 60. Kendi terinden göl oluyor, boğuluyorsun. Boğazını boğazını geçiyor. Allah Allah. Kendi terinden. Kimisinin dizine, kimisinin göbeğine, kimisinin omzuna, kimisini boğuyor. Başında aşıyor. O kadar terliyor insanlar ya. Bu su nereden çıkar adamdan ya? Adam ne diyor biliyor musun? Ya Rabbi erihni velev binnar. Ya Rabbi o kadar sıkıştık burada ki cehenneme de atacaksan aç kapıyı girelim de bir yerimizi bilelim, bir rahatlayalım ya diyor. Demek ki Allah'ımız insanı öyle bir zora sokar, ateşe bile sığındırır. Adam mahşerin sıkıntısından anasına kaçan çocuk gibi ateşe kaçıyor be. Yapar mı? Yapar. Ona zıt gitmeyelim, onunla harp atmayalım, onunla dost geçinelim. Şu Kur'an'ın yolundan ayrılmayalım, şu sohbetlerin emirlerini, yasaklarını dinlediklerimizi amel edelim, millete de anlatalım. Rabbimizin dostu olalım ya, bu kadar kolayı var bu işin, bunu inat gitmeye değmez ya. Altından çıkamayacağımız belalara başımızı sokmayalım. Ama bir müjde de vereyim size. Hepten de korkutuyorum diyorlar hoca. Çok korktuk. Korktuğunuzda ne değişiklik oldu sizde? Aynı tas aynı hamamsanız boşuna. Şarkıdan türküden vazgeçebildiniz mi? Çıplak karılara bakmaktan vazgeçebildiniz mi? Yalan dolan haberler dinlemekten vazgeçebildiniz mi? O pis gazeteler okumaktan, boş vakit geçirmekten, o Yahudi Hristiyan film programlarını seyretmekten, ailenizi çıplak gezdirmekten, kızlarınızı sokaklar erkeklerle gezdirmekten vesaire vesaire. Vazgeçebiliyor musunuz? O vakit korktuk değil, yoksa numaradan korktuk demeyin. Korkan belli olur. Korkanın iştahı kaçar. Korkan keyif yapamaz, uykusu kaçar. Değil mi? Dertli adama et tutmaz. Dertli adam yağ bağlamaz. Korkan belli. Bizim enselerden, gerdanlardan belli vaziyet canım. Göbekler, gerdanlar maşallah. Çok korktuğumuz belli. Allah'ım hakiki korku nasip eylesin. Allah'ım yakini iman derecesine ulaştırsın. Allah'ım o sevaplar günahların tartıldığı günde kurban olduğum sana. Sevap tarafımızı ağır getir ya Rabbi. Günahlarımızı sen sil süpür mahveyle ya Rabbi. Sen bizi razı ve memnun olacağımız bir hayata nail eyle ya Rabbel Alemin. O ateşten muhafaza eyle ya Rabbi. Himaye eyle, vikaye eyle ya Rabbel Alemin. Evlad-ı ahbadımızla muhafaza eyle. Şu milleti de kurtarma bizi vesile eyle Allah. Şu cemaatlarımızı kadın erkek çevrelerinde etkili eyle Allah. Hepsinin sözüne sohbetine tesirler halk ederek çevremizde İslam-ı şeriat-ı sünneti yaymaya muvaffak eyle ya Rabbi. Malımızla canımızla yolunda mücahid eyle ya Rabbel Alemin. Şu yolda senin rızan için toplaşmamızın, senin yolunda dağılmamızın semeresini, neticesini o mahşerde göster bize ya Rabbi. Bizi birbirine bağışlayarak affeyle Allah'ım. Bizi Habibi Edibi Muhammed Mustafa'na bağışla ya Rabbi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu salli ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve sellem. Şimdi daha fazla uzatmayayım, karşıya geçeceğim. Acelede bir sözüm olan yer vardır. Bir iki ilanımız var. Bu hafta inşallah Cami-i Şerife toplayacağız. Nasip ise kış gelmeden, yağmur çamur başlamadan İnşaatın üstü kapanacak, epey bir ilerleme vardır. El-Fatiha.